أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعين حضرات، اس نشست کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے کہ صوفیاء کا نظریہ وحدت الوجود قرآن و حدیث کی میزان پر اللہ رب العزت کی ذات و صفات بے مثل ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر بات کرنے کے لیے ایک شرعی قاعدہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہ بات صرف اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی میں ہو سکتی ہے. وحی دو طرح کی ہے: وحی جلی قرآن پاک، اور وحی خفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ذات و صفات کا علم توقیفی ہے، یعنی موقوف ہے اللہ کی وحی اور قرآن و حدیث پر. کیونکہ دین اسلام میں سب سے اہم جو امر ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقائد میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ خالق کائنات کی معرفت ہے، اور اس کی توحید کا علم ہے، توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا، توحید صفات کا، اور اس کے بارے میں مکمل جو کلام ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی سے ہو سکتا ہے. وہ انسان جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے, وہ اپنی طرف سے عقیدہ کیا بیان کرے گا؟ وہ اپنی طرف سے خالق کائنات کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ اسے کیا علم ہے, کیا معرفت ہے؟ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی خبر اور اس کے علم پر قائم. جس چیز کی خبر دے گا اور جو علم دے گا اس کو ماننا ضروری, بلا کیفیت, بلا تشبیہ اور بلا تمثیل. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, گروہ ہیں, فرقے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں سب سے خالص, ٹھوس, صافی, روشن, منور اور معطر عقیدہ جماعت اہل حدیث کا, الحمدللہ. اور یہ چیز انشاءاللہ ہماری فلاح کی بنیاد ہے. گناہ ہو سکتے ہیں, معصیتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اگر عقیدہ خالصہ کا نور ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی پرواہ نہیں کرے گا. ویسے ساتھ ساتھ توبہ ہونی چاہیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس اساس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی ہے جس کا اصل صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے مختلف ٹولیوں کی شکل, مطلب گروہ ہوں گی, ٹولیاں اور جماعتیں ہوں گی. ان کے لیڈر آئیں گے اور وہ ان کو پہچان کر ان کے ساتھ چلے جائیں گے. ہر ٹولی کا لیڈر, ہر حزب کا جو قائد ہوگا وہ آئے گا, اور وہ ٹولیاں اپنے قائدین کے ساتھ, لیڈروں کے ساتھ چلی جائیں گی. ان کا سیر, صرف ایک جماعت باقی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں نہیں گئے, تم کیوں نہیں جا رہے؟ وہ گروہ کہے گا کہ یا اللہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں, ننتظر ربنا اللہ لینا نہ, ہم کا انتظار کر رہے ہیں جس کی ہم نے پوری زندگی عبادت اور اطاعت کی. ہماری عبادت اور ہماری اطاعت اس کے امر سے خارج نہیں تھی. ہم نے عبادت اور اطاعت میں کسی اور کے دامن کو نہیں تھاما, کسی اور کی تقلید نہیں کی, کسی اور نہیں چاہیے. ہم تو اپنی پوری زندگی اپنے پروردگار کے امر کے منتظر رہتے, اسی کی اتباع کرتے, اسی امر کے مطابق عبادت کرتے, ہم تو اس کے ساتھ جائیں گے, اور ہمارا کوئی قائد نہیں, کوئی لیڈر نہیں, ہم تو پروردگار کے انتظار میں. اچھا, آگے سنیں, ما هي العلامة بینہ و بینکم. ہر گروہ اپنے لیڈر کو پہچان کر ساتھ گیا. تمہارے پاس اپنے پروردگار کو پہچاننے کی کیا علامت ہے؟ تم کیسے پہچانو گے؟ وہ علامت ہے لا مثل لہ, کہ اس ذات کی کوئی مثال نہیں. یہ ہمارا عقیدہ, یہ اور کسی کا عقیدہ نہیں. سب کے عقیدے میں تمثیل ہے, تشبیہ ہے, سب کے عقیدے میں تقییز ہے, صفات کا انکار ہے. لیکن صفات, یہ ایک ہی جماعت کا عقیدہ ہے اور وہ جماعت اہل حدیث ہے. کہ یا اللہ, وہ علامت یہ ہے کہ لا مثل لہ, اس ذات کی کوئی مثال نہیں, کوئی تشبیہ سے پاک ہے, تشبہ سے پاک ہے, بے مثل ذات ہے, اس کی صفات بھی بے مثل ہیں. خوش ہو جائے گا, یکشف عن ساق, ان حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کھول دے گا, اللہ اکبر, فیقعون لہ سجدا, اور یہ گروہ اپنے پروردگار کو پہچان کر اس کے سامنے سجدے میں گر جائے گا, اور یہ ہے کامیاب گروہ. اور اس کی اساس جو ہے وہ خالق کائنات کی توحید ہے, اور اس کی ذات اور صفات کو ماننا بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی تشبیہ کے. اور یہ بشارت الحمدللہ ہمارے لیے, کیونکہ یہ عقیدہ ہمارا ہے اور کسی کا نہیں. یہ صوفیہ جن کی بات ہو رہی ہے, ان کے عقائد میں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ صوفیہ کا گروہ یہ کیا ہے, کہاں سے چلا, اس کا مصدر کیا ہے, منشا کیا ہے, اس کی ابتدا کیا ہے, سب مجہول ہے. امام اللہ کے کلام میں چلتے ہیں امام شافعی, یہ دوسری صدی ہجری کے محدث ہیں, قرن ثانی, ان کے کلام میں کچھ اشارے ملتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ مصر میں تشریف لائے تھے 199 ہجری میں, پہلے بغداد میں تھے. زنادق, میں بغداد میں ایک قوم چھوڑ کر آ رہا ہوں جو کہ زندیقوں کی ہے, سارے زندیق ہیں. اور ان کا تمیز کیا ہے, ان کا تمیز یمیرون الی السماع, وہ وجد اور سماع کرتے ہیں. سماع سے مراد یہ جالیاں ہیں, گیت ہیں, نظمیں ہیں اور موسیقی ہے. کیونکہ وجد, سماع اور موسیقی یہ تصوف کا ایک حصہ ہے. درباروں میں, مزاروں میں قوالیاں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ میں بغداد میں کچھ لوگ جو کہ سارے زندیق ہیں ان کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, بڑے گندے ان کے عقیدے, اور مالکات میں اپنی مرضی اور مراد کا کلام کرتے ہیں. تو اس دور میں کچھ صوفیہ پیدا ہو چکے تھے. امام شافعی کے ایک شاگرد امام احمد بن حنبل, جو امام اہل السنہ کے لقب سے معروف ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ حارث المولی ایک صوفی, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ لا تجالسوہم, ان کے پاس مت بیٹھنا اور ان کی صحبت اختیار نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل باطل ہیں, اہل ہوا ہیں, ان کے پاس بیٹھنا, ان کی مصاحبت اختیار کرنا, یہ بڑی نقصان دہ ہے. اس میں کئی نقصان, ایک نقصان یہ کہ ممکن ہے تم ان کی بدعات سے متاثر ہو جاؤ, جو باتیں وہ کریں اس کی لپیٹ میں تم آ جاؤ اور تم بھی گمراہ ہو جاؤ. کیونکہ جو اہل احوا ہیں ان کی باتوں میں بظاہری چاہے, اور پھر نے فرمانا کہ انما من البیان لسحرہ, کچھ بیان جادو ہوتے ہیں, یہ کوئی تعریف نہیں ہے. جادو یا جادوگر کسی اعتبار سے قابل تعریف نہیں. لا یبلو الساحر حیث اتا, یہ ساحر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو بعض بیان جاتے ہیں لوگ, آپ تو جادو بیانی کے مالک ہیں, سمجھتے ہیں تعریف ہو رہی, یہ تعریف نہیں, تنقید ہے. شریعت میں کسی امر محمود کی امر مذموم سے تشبیہ نہیں ہوتی. اور یہ جو بیان کے جادوگر ہیں, یہ اصل جادوگر سے خطرناک ہیں. اصل جادو کا اثر ایک فرد پر ہوتا ہے, اور ان کے سامعین ہزاروں اور لاکھوں ہوتے ہیں اور سب گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ جو سحر ہے انتہائی ایک امر مذموم ہے. تو فرمایا کہ ان کے قریب مت بیٹھو. جو ریٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لپیٹ میں نہ ہو لیکن کوئی کمزور عقیدے کا شخص آپ کو دیکھ لے کہ فلاں شخصیت فلاں بدعتی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ بھی ٹھیک ہے. پھر جب یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. جیسے ہمارے بعض آج قائدین ہیں مشرکین کے ساتھ, مجاورین کے ساتھ, مبتدعین کے ساتھ, روافض کے ساتھ. نتیجہ یہ کہ آہستہ آہستہ جو ایک عقیدے کی غیرت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی. یہ بھی ٹھیک ہوں گے, ہمارا قائد ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ چیز نقصان دہ ہے دوسروں کے لیے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ ان کی جماعت میں ایک اضافے کا سبب بنتا ہے. اگر وہ ایک ہے آپ جا کے ساتھ بیٹھیں گے وہ دو نظر آئیں گے. یہ تقصیر ثواب ہے ایک جماعت کو بڑھانا, ایک جماعت کے اضافے کا سبب بننا. یہ نقصان دہ ہے. چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کسی صاحب احوا کے پاس کے پاس تعظیم اور توقیر ہوگی. اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کتاب الشریعہ میں, امام اجری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الدین, کہ جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کرے گا, اس کی عزت کرے گا, اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا, اس نے دین کی عمارت کو پاش پاش کر دیا. اتنے سارے نقصانات سلف صالحین کے یہ اقوال بڑے روشن اور منور ہیں. بدعتی انسان میں کوئی خیر و برکت نہیں. ایوب سختیانی کا قول ہے کہ کل مجتہد صاحب بدعت ازداد من اللہ بعدا, ایک بدعت انسان جس قدر عبادت زیادہ کرتا ہے اس قدر وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. وہ سمجھتا میں نیکیاں کر رہا ہوں لیکن اسی قدر وہ دین سے, صراط مستقیم سے, رب کائنات سے دور ہوتا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کی مصاحبت انتہائی خطرناک ہے. امام احمد کا ایک اور قول ہے, انہوں نے صوفیوں کی کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ ایاک وکتبہم فإن کتبہم کتب بدع وضلالات, کہ ان کی کتابوں سے بچو, ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں بدعتوں سے, گمراہیوں سے اور ضلالتوں سے. تو اس کا معنی یہ کہ یہ جو قرن ثانی کا دور ہے, دوسری ہجری, صدی ہجری, اس دور میں صوفیاء کا وجود ملتا ہے. لیکن ان کا اصل جو منشا ہے وہ عراق ہے, عراق سے پیدا ہوئے. یہ ایران سے, ایران سے ان کی ابتدا ہوئی, ان کا آغاز ہوا. اسی لیے صوفیوں اور شیعوں کے امور آپس میں بہت ملتے ہیں, رجال بھی ملتے ہیں. اور صوفیاء کے تمام سلسلے جو سند ان کی چلتی ہے اس کا امر منتہا علی رضی اللہ عنہ ہے, شیعوں کی طرح. ایران سے یہ عراق آہستہ آہستہ کا رواج ہوتا گیا کیونکہ ان کے کلام میں جاذبیت تھی, چاشنی اور سحر تھا اور لوگ ان کی لپیٹ میں آتے گئے اور یہ معتقدات باطلہ اور فاسدہ پھیلتے گئے. انتہائی گندے عقیدے. میری تحقیق یہ ہے کہ جو عقائد صوفیوں کے ہیں ترین عقائد کسی روح کے نہیں ہو سکتے. دنیا میں سب سے گندا طبقہ صوفیوں کا ہے. صوفی ہونا یا کہلانا یہ کوئی تعریف نہیں بلکہ عیب ہے, ایک گالی ہے. میں اپنی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, یعنی لفظ صوفی ہمارے معاشرے میں بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اپنی سیٹ دیکھ رہا تھا اپنے کارڈ سے, تو وہ جو محترمائیں کھڑی ہوتی ہیں انہوں نے میرا نمبر دیکھا اور کہا کہ صوفی صاحب یہ سیٹ ہے آپ کی. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا مجھے آپ نے گالی دی. وہ بڑا پریشان ہوئی کہ میں نے تو عزت کی ہے, میں نے تو آپ نے مجھے گالی دی. تو اس نے کہا میں نے کیا کہہ دیا. تو میں نے, وہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا, میں نے کہا کہ سب سے گندی قوم صوفیوں کی قوم ہے اور سب سے گندا نظام تصوف کا نظام. ارے یہ کہہ کر میں بیٹھ گیا. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ معاشرے میں ایک یہ جو احترام پیدا ہوا یہ بھی تو ایک سازش ہے. ان بعض کلمات بعض الفاظ معاشرے میں داخل کیے گئے تاکہ ان کا رواج زبانوں پر عام ہو جائے, اور اس طرح ہمارے جو بدعی عقائد ہیں وہ لوگوں کی زبانوں پر آ جائیں. ایک اللہ ہی اللہ ہے, یہ صوفیت ہے. اللہ ہی اللہ نہیں ہے, اللہ بھی ہے مخلوق بھی. یہ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے, مخلوق بھی اللہ ہے, ہر چیز اللہ, ہر جگہ اللہ, ہر مقام پر اللہ ہی اللہ. یہ جملہ صحیح نہیں ہے, یہ پرلے درجے کی بدعت ہے. لیکن یہ لفظ رواج پاک ہے, اللہ ہی اللہ ہے. یہ کہاں ہے, کون سا قرآن ہے, کون سی حدیث ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دو چیزیں ذکر کی, ایک اس کی اپنی ذات جو خالق ہے, دوسرا مخلوق. اللہ خالق اپنی مخلوق سے جدا ہے, متباین ہے, اپنے عرش پر ہے. اس کے ماس مخلوق, اس کی ذات ہے, اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے. اللہ ہی اللہ نہیں ہے, اللہ بھی ہے مخلوق بھی ہے, جو اللہ کی خلق ہے. لیکن یہ جملہ لوگ اکثر بولتے ہیں, اس کو معاشرے میں چھوڑ دیا گیا, پھیلا دیا گیا تاکہ غلط عقیدہ لوگوں کی زبانوں پر آ جائے. تو گندا ترین نظام میں آپ اٹھائیں فصوص الحکم ابن عربی کی اور دیگر بستامی کی کتب ہیں اور دیگر ان کے جو دعات ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ مختلف عقائد ہیں, یعنی آپس میں ہی مسترد ہیں, کوئی انسانوں کی شکل میں, نعوذ باللہ. کوئی کہتا ہے کہ اللہ محمد بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ محمد عرش پر مستوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہے. یہ وحدت الوجود جس پر ہم نے بات کرنی ہے, اس کا سیمان کہ وجود ایک ہے, وجود کی وحدت, وجود دو نہیں ہے, یعنی خالق مخلوق الگ نہیں ہے. وجود کی وحدت کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی موجود ہے, جو بھی موجود ہے وہ ایک ہی وجود ہے اور وہ خالق ہے, وہ خالق ہے. خالق الگ, مخلوق الگ, یہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ جو نیک لوگوں کے دل ہیں وہ اللہ کا مستقر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں فی قلوب العباد ہے, فی قلوب المتقین, نیک لوگوں کے دلوں میں. یہ مختلف ان کے عقائد ہیں, نظریات ہیں, کس قدر خالق کائنات کی توہین پر منتج. رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ رسول سے ولی افضل ہوتا ہے, ولی رسول سے افضل ہوتا ہے. بستانی کا قول ہے کہ خود نہ فی بحر الانبیاء کے ساحل ہی, کہ ہم اللہ کے ولی جو اللہ دیا ہے سمندر, جس سمندر کے کنارے پر نبی کھڑے ہیں, نبی وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے, کنارے پر کھڑے, وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے. کبھی کوئی لہر آتی ہے تو ان کا کچھ حصہ بھیگ جاتا ہے, لیکن یہ اولیاء جو ہیں یہ اس سمندر میں نہا رہے ہیں غوطہ زن. اس کو وہ علم کا سمندر کہیں, یہ اندر کا ہے. یعنی اولیاء افضل ہیں انبیاء سے, اولیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب اس کائنات کا تصرف ایک غوث کرتا ہے, غوث ایک غوث ہے پوری کائنات میں جو اس کو سنبھالے ہوئے. اس غوث کے تحت چار قطب ہیں, اقطاب چار قطب اقرب کے کونے کو پکڑا ہوا. ان اقطاب کے تحت سات ابدال ہیں, سات ابدال جو سات بر اعظموں کو سنبھالے ہوئے اور وہاں کے امور کی تدبیر کرتے ہیں, تصرف کرتے ہیں, وہاں کی خلق, وہاں کا امر, وہاں کا رزق, یہ سب ان کے ہاتھوں میں ہے اور ان تمام امور کا تصرف. وہ کہتے ہیں کہ نبی ہوتا ہے بذریعہ وحی اللہ تعالی سے, اور یہ جو اولیاء اور صوفیاء ہیں براہ راست اللہ سے علم لیتے ہیں, براہ راست, کوئی بیچ میں واسطہ نہیں, کوئی بیچ میں جو ہے وہ حائل نہیں, بلکہ براہ راست اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو دیکھتے بھی ہیں اور اسے علم بھی لیتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی صوفی پیارے دلیل کیا تو فوراً کہتا ہے کہ حدثنی قلبی عن ربی, اس بات کو بیان کیا میرے دل نے میرے رب سے, یہ حدیث میرے دل نے میرے رب سے لی, یہ ان کی سند ہے. کسی نے ایک صوفی سے کہا ہر استفتا بن عبد الرزاق, عبد الرزاق السنانی, کبھی اس حوض کا استفادہ ہو؟ اس کا کیا جواب تھا؟ عبد الرزاق السنانی بہت بڑے محدث, اس کا جواب یہ تھا کہ ما بیفعل بعبد الرزاق من یتلقى من الرزاق, عبد الرزاق کے پاس وہ شخص کیسے جائے جو رزاق سے سیدھا لیتا ہے, وہ تو رزاق کا بندہ ہے, کیسے جواب ہے لیتا. یہ ان کے صوفیاء اور ان کے اولیاء کا حال, کشف بنامات ڈائریکٹ اللہ سے علم لینا, یہ ان کے اولیاء کے بارے میں عقیدے. باقی یہ شریعت, حلال و حرام, امر و نہی, عبادات, نماز, روزہ, حج اور زکاتیں, صدقات, یہ عام لوگوں کی شریعت ہے. ہماری شریعت فقہ الخاصہ ہے, ہماری خاص شریعت ہے جو ہمیں ہمارے اولیاء کے ذریعے ملتی. لہذا ان کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تمہارے اولیاء, تمہارے صوفیاء جو بھی کام کریں ان پر کوئی اعتراض نہ کرنا, کیونکہ ڈائریکٹ ہیں, کوئی ایک نعمت نہیں ہے جو اللہ نے ان کو دیا جو تمہارے پاس نہیں ہے, تم بس دیکھتے رہو اور خاموش رہو, ان کی تصدیق کرو, تائید کرو, گردن جھکا کے بیٹھے رہو, حتیٰ کہ وہ شراب پی رہے ہوں اور وہ بھنگ اور چرس پی رہے ہوں, تم خاموش رہو, اعتراض نہ کرو. ان کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ معرفت کہ تمہارے گھر میں تمہاری اہلیہ سے زنا کر رہے ہوں, تم خاموش رہو, وہ اللہ سے علم لیتے ہیں, اللہ کا امر وہ پاتے ہیں. اس لیے صوفیاء میں شرابی, چرسی, بھنگی, زانی اور عمل قوم لوط کرنے والے بہت ہیں, اور کوئی اعتراض نہیں, یہ فعل برفر عام ہو رہے ہیں. یہ شریعت خاصہ اللہ سے لے کر آئے ہیں, ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں, ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں. کہتے کہ خضر علیہ السلام, انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ کوئی اعتراض نہ کرنا, دیکھتے رہنا اور خاموش رہنا, لیکن موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے. یہی دین ہے, ہم ہر وہ چیز جو خلاف شریعت ہوگی بولیں گے, پوچھیں گے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تم نے بچے کو قتل کیوں کیا, تم نے اس کشتی کو سوراخ کیوں کیا. کیونکہ جو ہمارا دین ہے, شریعت ہے, اس میں یہ دونوں کام ناجائز ہیں. تو ہر وہ کام جو کتاب و سنت کی روشنی میں ناجائز ہوگا اس پر سوال ہوگا. تو کیا بقول صوفیاء موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کی؟ نہیں, وہ اللہ کے نبی, اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے, اللہ نے کوئی تنبیہ نہیں کی. اس لیے کہ ہر وہ امر جو شریعت کے خلاف ہوگا اس پر سوال ہوگا, بات ہوگی. کسی کی بات کو سن کر خاموش رہنا, اس کا اہل صرف دو ذاتیں ہیں, ایک اللہ کی ذات, دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس کے بعد کوئی بھی ہو, اس کا کتنا اونچا مقام ہو, کتنی اونچی دستار ہو, ہر ایک کی بات اگر شریعت کے خلاف ہوگی اعتراف ہوگا, اس سے اس کی دلیل مانگی جائے گی. اور یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے اور یہ ہمارے دین کی ہدایت ہے. تو آپ دیکھیں کتنی خرافات ہیں. شریعت کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے, اللہ کے بارے میں کیا ہے, انبیاء کے بارے میں کیا ہے, اولیاء کے بارے میں کیا ہے, حلال و حرام کے بارے میں کیا ہے. اب تک یہ لفظ صوفی ہمیں معلوم نہیں ہو سکی, لفظ کہاں سے آیا. قرآن و حدیث میں لفظ صوفی کہیں استعمال نہیں. مؤمنین, اولیاء, متقین, محسنین, اطاعت, اتباع, یہ الفاظ استعمال ہوئے. ایمان, اسلام, احسان, تقوی, جن کے سب کے مصادر معلوم ہیں, ان کے معنی معلوم ہیں, اور قرآن و حدیث ان کے استعمال سے بھرا پڑا ہے. سنت ہے, حدیث ہے, اللہ کی وحی ہے. لفظ صوفی کہاں سے ہے, لفظ تصوف قرآن و حدیث میں کہیں استعمال ہے. ان کچھ لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایسا لفظ جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, اس ایک لفظ پر ان کے پورے دین کی اساس ہے, پورے دین کی, پورے دین کی بنیاد اس ایک لفظ پر, حالانکہ وہ لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. جیسے لفظ عشق ہے, یہ کہیں استعمال نہیں ہو. استعمال اگر ہوا ہے تو محبت کے معنی میں نہیں, بلکہ سرگردانی کے معنی میں, کہ جو عشق میں گھن چکر بن جاتے ہیں اور پھر جنون کی حد تک پہنچ جاتے ہیں, وہ عاشق نام مراد. لیکن محبت جو اطاعت کے معنی میں ہے, عشق اس سے مختلف ہے. لیکن کچھ لوگوں کے پورے عقیدے کی اساس لفظ عشق ہے. لفظ تقلید, کچھ لوگوں کے پورے دین کی بنیاد لفظ تقلید پر ہے. اور تقلید اس معنی میں نہ کہیں قرآن میں نہ کہیں حدیث میں, اور نہ کلام سلف میں. قرآن و حدیث میں تقلید کا لفظ آیا ہے, لیکن صرف ایک معنی میں, اور وہ ہے جانور کے گلے میں پٹا باندھنا. جانور کے گلے میں وہ بکرا ہو, کتا ہو, بیل ہو, گائے ہو, اس کے گلے میں پٹا باندھ, یہ تقلید ہے. لیکن اطاعت کے معنی میں, پیروی کے معنی میں, نہ پورے قرآن میں کہیں ہے نہ پوری حدیث میں کہیں. لیکن بعض لوگوں کے پورے دین کی اساس تقلید پر قائم. لفظ تصوف نہ قرآن میں نہ حدیث میں, لیکن ان کے پورے عقیدے کی اساس اس لفظ پر قائم. کئی اشتقاق میں یا طلبہ بیٹھے ہیں, لفظ تصوف باب تفاعل ہے, اور تفاعل کے باب کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے, یہ بغیر مادے کے نہیں ہوتا. باب تفاعل کا کوئی نہ کوئی مادہ ضرور ہوگا. جیسے تطہر باب تفاعل ہے, اس کا مادہ طہور ہے, توئے ہے رے. باب ان کا دور ہو, بغیر مادے کے نہیں ہوگا. جتنی مثالیں, یعنی باب تفاعل جس قدر مثالیں ہیں آپ دیکھتے جائیں, اس کا مادہ ہوگا ضرور, بغیر مادے کے یہ باب استعمال ہوتا ہی نہیں. اب یہ تصوف ہے, کیا اس کا مادہ. اب تک صوفیہ خود حیران ہے کیا رکھے. پار ہے اس صفا جو ہے وہ تصوف کا مادہ نہیں. صفا کا معنی صفائی, صوفیہ کے دل صاف ہوتے ہیں, باطن صاف ہوتا ہے, لیکن اس کا مادہ ہے ہی نہیں, اس کا اشتقاق ہے ہی نہیں. کوئی کہتا ہے صوفی صف سے ہے, اور صف کا معنی صف اول, یہ صف اول پر ہے اس دنیا میں اور قیامت کے دن. صفا کے خلاف کوئی کہتا صحابہ صفا سے ہے, نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ آپ کے طلبہ تھے جو صحابہ صفا کہلاتے تھے, اس کی طرف منسوب ہے. اگر صفا کی طرف منسوب ہو تو صفا کی تو صف بھی آتی ہے بغیر واو کے, یہ واو بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ صفا بھی اس کا اشتقاق نہیں. کوئی کہتا صوف سے ہے, اور صوف کا معنی, اور چونکہ صوفی سادہ لوگ ہوتے تھے اور کھدر پہنتے تھے اور اون پہنتے تھے اور دنیا کے جو تلذذات ہیں یہ ریشمی کپڑے باریک کپڑے اس سے بچتے تھے, لہذا ان کو صوفی کہا گیا. یہ اشتقاق کہیں نہ کہیں قریب ہے, بنتا ہے. لیکن بتاؤ کہ لباسوں پر منہج کی بنیاد لباس سے ظاہر کرنا, یہ کون سا ذوق ہے؟ منہج کا جو تمیز ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ اتباع عدم اتباع ہے. حق پر وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کا متبع ہے, اور باطل وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا. یہ امر فارق محمد فرق بین الناس, امت ہے جو ان کا وہ حق ہے اور جو ان کی اطاعت نہیں کر رہا وہ باطل ہے. یہ امر فارق. لیکن کھدر اور عدم کھدر, یہ کون سا فرق ہے؟ آج گمراہ فرقوں کی بہتات ہے, اور افسوس کی بات یہ کہ جو امر فارق ہے ان فرقوں کا جو تمیز ہے وہ لباس پر ہے, کسی کی ٹوپی کسی کی پگڑی, یعنی پگڑیوں کی فرق ہے, گروہوں کا فرق بنتا ہے, بلکہ ٹوپیوں کا ڈیزائن کسی کی لمبی ہوتی ہے کسی کی چار خانے کی ہوتی ہے, رنگت کسی کی ہری کسی کی کتھئی کسی کی سفید, اس رنگوں پر گروہوں کے جو فرق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ کون سا دین اور کون سا ذوق ہے؟ کپڑے اور لباس کو دین کہا ہی نہیں کیا. اس میں اختیار آپ سے, بلکہ عورتیں ریشم پہنے مردوں کے لیے حرام ہے, لیکن وہ کپڑا جس میں ریشم مکس ہو مرد وہ پہن سکتے ہیں, شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ احب اذا انعم على عبد ان یرا اثره علیہ, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمتیں دیتا ہے خزانے دیتا ہے تو کہ میرے بندے پر میری نعمتوں کے آثار نظر ہیں. اگر وہ مالدار ہے تو اعلیٰ کپڑے پہنے, تحریر سے نعمت ہو, اللہ کی انعام کا اظہار ہو. یہ کیا بات ہے کہ ایک قوم یہ طے کر لے کہ ہم نے پہننا ہی کھدر. نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل لے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا پہنے, اچھے کپڑے پہنے, اچھے جوتے پہنے. جب یہ پہنے گا تو کبر تو آ ہی جائے گا, تکبر تو آ ہی جائے گا, تو پھر کون بچے گا, جنت میں کون جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہونا کہ یہ تکبر نہیں, یہ جمال ہے, یہ خوبصورتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. اچھا پہننا اگر ناجائز ہوتا اور کھدر ہی پہننا مطلوب ہوتا تو اللہ کے بغیر نفی کرتے. اگر آپ فرما رہے کہ نہیں یہ کبر نہیں, یہ جمال ہے, یہ اللہ کو پسند ہے, اگر اللہ نے دیا ہے تو پہنو, استعمال کرو تاکہ تحدیث نعمت ہو, اس کا شکر ادا کرو, اس کی نعمتوں کے آدھار نظر آئے, اچھا کھاؤ اچھا پہنو. یہ نہیں کہ گوشت آ لیا آنے کی باری آئی تو بھر کے نمک مٹھی بھر کے اس میں ڈال دی تاکہ کڑوا ہو جائے کہ میاں لذتیں تو آخرت میں ملیں گی. یہ کون سا تصور, یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو حماقت اور سفاہت ہے, پرلے درجے کی بے وقوفی, اللہ کی نعمتوں کا مذاق ہے. اللہ نے نعمتیں پیدا کی تاکہ تم کھاؤ, اللہ خوش ہوتے لیکن خوش ان پر ہے. یہ اللہ کی حکمت ہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے محروم ہی رکھا کہ ٹھیک ہے تم یہاں بھی مرو نہ کھاؤ جہنم میں جاؤ. یہ تو میرے پاکیزہ بندوں کے لیے, جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے, بچہ نہیں کھاتا آگے دوڑتا ہے, ماں پیچھے دوڑتی اور بڑے جتن کرتی ہے, کبھی نہ کبھی کوئی طریقہ منہ کھولتا ہے, وہ دیوانہ ڈالتی ماں خوش ہوتی. اور جو محبت ماں کو اپنے بیٹے سے ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ کو اپنے بندوں سے. جب اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس ماں سے بھی زیادہ. لیکن بندے کھانے والے موحد ہوں دیندار ہوں تو اللہ اور خوش ہوگا. نبی اسلام کا فرمان ہے لا یاکل مالا کا کوشش, پرہیزگار لوگ کھائیں, نیک لوگ کھائیں, ذات صاحب الا مؤمنہ, اور کوشش کرو کہ جو اچھے عقیدے کے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو, ان کے ساتھ بیٹھو, تاکہ ان کے ساتھ بیٹھو گے ان کا علم حاصل ہوگا, کھاؤ گے بھی پیو گے بھی, اور یہ چیز خوشی کا باعث ہوگی. تو یہ کیا بات ہے, باتوں پر ایک جو ہے وہ الگ کر لیا جائے اور جدا کر لیا جائے, تو یہ سب کا سب حقیقت میں منحج کا فساد ہے اور بگاڑ. تصوف کی تعریف, اس کا اشتقاق اور مادہ, اس میں خود صوفی حیران ہے, اور جو اشتقاق بیان کرتے ہیں وہ قواعد کے اعتبار سے غلط ہے. نہ ان کا منشا معلوم ہے, نہ ان کی ابتدا معلوم ہے, اور نہ روم ہے, اور نہ تصوف کی تعریف معلوم کہ صوفی کون ہوتا ہے اور صوفی کی تعریف کیا ہے. لیکن میرے نزدیک صوفی کی تعریف سب سے واضح یہ ہے کہ تمام فرقوں اور گروہوں میں سب سے بدترین گروہ, سب سے گندا نجس گروہ صوفی ہے, کیونکہ جو ان کا عقیدہ ہے اس سے اخلاقیات وجود, یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ساری ایک وجود ہے اور وجود کی وحدت وجود ایک ہی, سب سے گندا عقیدہ. ابو جہل جو الان الخلائق ہے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ عرش پر ہے, اللہ اوپر, اور ایک صوفی جو ایمان لانے کا مدعی ہے اس کا عقیدہ ہے کہ ہر مخلوق ہر ہے, اللہ مختلف ہے مخلوقات میں, سب سے گندا عقیدہ, سب سے گندا عقیدہ. ہمارے عقیدے کی اساس کیا ہے؟ قرآن, حدیث, اللہ کی وحی کا نور, اللہ کا خالص علم. قرآن جا بجا بیان کرتا ہے کہ اللہ عرش پر, اللہ عرش پر ہے, الرحمن علی العرش استوى, عرش پر مستوی, مستوی کیسے ہے یہ معلوم نہیں, اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں, ایمان لانا فرض ہے. اللہ نے یہ خبر نہیں دی کہ میرے استواء کی کیفیت کیا ہے, کیفیت اللہ کے سپرد, بس یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو چیز بیان ہوئی اس کو مانو, اور جو چیز بیان نہیں ہوئی اس اللہ کے سپرد ہی کہ اس کا استواء جو ہے وہ کمال کا استواء ہے, کمال کا استواء, اس میں کوئی نقص نہیں, اس میں کوئی عیب نہیں. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا کیسا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کی ہیبت سے پسینے میں نہا گئے, رونتے کھڑے ہو گئے, اور فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عن بدعته, کہ استواء معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے, قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, استواء کا معنی معلوم ہے, لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے. استواء معلوم کیوں ہے اور کیفیت معلوم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ استواء کی خبر اللہ نے دی ہے اور کیفیت کی خبر اللہ نے نہیں دی. جو بتا دیا وہ معلوم ہے, جو نہیں بتایا مجہول ہے. لہذا اب جب یہ کیفیت مجہول ہے تو کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے, کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. کچھ مسائل اور جواب بدعت ہوتے ہیں اور کچھ سوال ہی بدعت ہے. کوئی شخص یہ پوچھے کہ اللہ کی کیفیت استواء کی کیسی ہے, وہ بدعت ہی بنی ہے. کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اللہ کے سما کی کیفیت کیا ہے, یہ سوال کرتے ہی بدعت ہی بن گیا. کوئی شخص یہ سوال لکھ ہے پوچھتے ہی بن گیا. امام مالک نے فرمایا کہ وما رہی تو اسوا من کا قطو, میں نے تجھ جیسا بدترین انسان کبھی نہیں دیکھا. فرمایا اس کو اٹھاؤ اور مجلس سے باہر نکال, یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں, میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو یہ ہے استواء کا عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا. استواء يسجد لله الذي يخرج الخبر في السماوات والارض, اپنے پروردگار کو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے دیکھا بلخیس کی قوم سورج کو سجدہ کر رہے, اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اور آگے پرندہ کہتا ہے لا الہ الا هو وہ اللہ, اللہ معبود حق, باقی سارے معبود باطل ہیں, اور وہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے. عرش عظیم کے عقیدے کی معرفت خود ان پرندے کو بھی ہے. پرندے کا عقیدہ کہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش پر مستوی. جو عقیدہ اس پرندے کی ننی سی کھوپڑی میں آ گیا وہ ان پگڑیوں والوں پٹوں میں کھڑے. یہ پگڑیاں اندر کوئی چیز داخل ہونے ہی نہیں دیتی، یہ حق کے خلاف رکاوٹ بنی. کیسے آئے ایک ننا دماغ اس عقیدے کی معرفت رکھتا ہے، حالانکہ خود خود کے پاس کون پیغمبر آیا تھا، وہ مکلف نہیں ہے. لیکن خالق کائنات کی توحید اس کے دل و دماغ نجی بسی کہ وہ اللہ ٹیم کر رہا. لیکن صوفیہ اللہ کے عرش کو نہیں مانتے اور اس کے استواء کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق ہی خالق ہے اور ایک ہی وجود ہے خالق اور مخلوق کا، ہر شے اللہ. کتنا بھیانک اور گندا عقیدہ، جو زبان پر آئے تو زبان کانپتی جسم کانپتا. کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، قبول کرنا، حتیٰ کہ اہل کفر ابو چاہے جیسے اس کو قبول نہیں کرتے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے عرش پر. یہ سارے دلائل ان کا کیا کرو گے؟ قرآن میں جا بجا اللہ کا اوپر ہونا مذکور ہے، اللہ اوپر ہے. آمن تم من فی السماء، یا تم امن میں اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، یعنی اوپر آسمان میں جا بجا مذکور ہے. آپ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلی ہے، اوپر اعلی سب سے بلند، اعلی سب سے اوپر. اس کی جہت جہت علوم ہے. لفظ جہت پر تھوڑی بھی بات ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ جہت کا انکار کر جہت کو نہیں مانتے، اللہ کی جہت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ لا یمین ولا یسار، نہ وہ دائیں نہ وہ بائیں، نہ وہ آگے نہ وہ پیچھے، نہ وہ اوپر نہ وہ نیچے. تو جہاد تو چھ ہی ہے، ساتھ میں کوئی جہت نہیں. پھر اللہ کہاں ہے؟ متحیر. جو چیز معدوم ہوتی ہے اس کی یہ تعریف کی جا سکتی کہ جو چیز ہے ہی نہیں، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے. ایک شے موجود کی تعریف یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ موجود بھی ہو اور نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، نہ آگے ہو نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود پر حق ہے اور اللہ کے لیے جہت ہے. کون سی جہت؟ جو اس کے لائق ہے، جو اس کے لائق ہے. پانا نہیں ہوا لفظ جہت قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا. ایسے الفاظ یا صفات جو اللہ کے لیے استعمال نہ ہو، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ان صفات یا الفاظ میں اگر کوئی معنی حق ہے، جو معنی کمال ہے، اگر وہ ہے تو اللہ اس کا مستحق ہے، اس کا اس بات کریں گے اسے نفی کی جائے گی. لفظ جہد اس کے دو معنی بن سکتے ہیں، ایک معنی حق اور ایک معنی باطل. معنی حق یہ ہے کہ اللہ کے لیے جہد علوم ہے، اللہ اوپر ہے، ایسا اوپر جس کے علوم کو اور اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے. ایسا اوپر وہ کیسا اوپر ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے مابین 500 سال کا فاصلہ ہے. ایک تیز رفتار مسافر سفر کرے، دوڑے، تو 500 سال میں جو فاصلہ طے کرے گا، اتنا زمین و آسمان کے مابین. پھر آسمان اول سے آسمان دوم تک 500 سال کا فاصلہ، پھر آسمان دوم سے آسمان سوم تک 500 سال کا فاصلہ. اس میں کثافت 500 سال کے برابر. ہر آسمان کی جو موٹائی ہے، جو اس کا حجم ہے، جو اس کا کثافت ہے، وہ 500 سال کے برابر. اور پھر آسمان اور اللہ کے عرش کے مابین ایک بحر اور سمندر ہے، جس کے نیچے سے اوپر تک کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر. اس پر اوپر اللہ کا عرش ہے. یہاں تک بیان، یہاں تک بیان ہے فاصلے کا بھی، ایک تحدید. اس کے بعد بیان نہیں، اس کے بعد علوم کی تحدید کیا ہے یہ بیان نہیں. ہم خالق کائنات کے لیے اس علوم کے قائل ہیں، اس بلندی کے جس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی عقل اس کی تحدید کر سکتی اور احاطہ کر سکتی. یہ کیسی علوم ایسی جہد خالق کائنات کے لیے ثابت کرنی پڑے گی. اور ہے اللہ اعلیٰ ہے, اللہ آسمانوں پر ہے, اللہ عرش پر ہے, بلند ہے, اس کی بلندی کی حد کیا ہے یہ معلوم ہے. اور جہد کا ایک معنی معنی باطل کہ جہد مصباح اس کو دو ایک ہاری جو بھی شے موجود ہے وہ جہاد ستہ میں محصور ہے. یہ ایک چیز موجود ہو اس کے دائیں بھی کچھ ہوگا, بائیں بھی کچھ ہوگا, آگے بھی کچھ ہوگا, پیچھے بھی کچھ ہوگا, اوپر بھی اور نیچے بھی, یعنی چھ جہات میں ہر موجود چیز کو گھیرا ہوا. اگر جہت کا معنی یہ ہے تو اللہ اس معنی سے پاک ہے, اللہ محیط تعداد احاطہ کیا ہوا ہے, اس کا احاطہ کسی نے نہیں کیا, اس کا علوم غیر مقیف ہے, اس کی کوئی تحریف نہیں کر سکتا, یہ ہمارا عقیدہ. اور اگر جہت کا معنی شے محصول ہے گری ہوئی چیز تو اللہ اس سے پاک ہے. لہذا جب لفظ جہد کے دو معنی ہیں, ایک معنی حق اور ایک معنی باطل, اور اگر جہد کے اندر نہ کریں ہوگی حق معنی کے ساتھ بھی باطل معنی کے ساتھ بھی, تو اس میں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ لفظ جہد کے جو معنی حق ہے وہ اللہ کے ساتھ ثابت ہے اور قائم ہے, اور جو معنی باطل ہے اس کی اللہ سے نفی ہو. لفظ جسم ہے, لفظ جسم اگر جسم کا معنی جسم مخلوق ہے تو اللہ اس سے پاک ہے, اس سے مراد تذکرہ تو اللہ کے لیے ثابت ہے. حالانکہ یہ لفظ قرآن میں بیان نہیں ہوا, اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن ایسی صفات جس کا ذکر نہ ہو اس میں اگر کوئی معنی حق ہے تو اس کو مطلق ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے, بلکہ جو حق ہے اس کو ثابت کریں گے, اور جو باطل اور عیب اور نقص ہے اس کی نفی کریں گے. اللہ کے بعد اہل حدیث بزرگوں سے بھی سنا کہ اللہ کی جہت نہیں, وہ اصل بات یہ کہ علم کلام یا قاعدہ نسبیہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی, اور یہ سارا علم جو ہے اس میں جو صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے کلام ہے, بیشتر چیزیں اللہ کی وحی اور اس کی مراد کے خلاف, اور وہ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں بوجھ سلوقات کی ہے. جب آپ اس بات کو سن لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے جہت کا مطلق انکار درست نہیں ہے, بلکہ جہد کا جو معنی حق ہے وہ اللہ کے لیے ثابت ہے کہ اللہ اوپر ہے, اس اوپر کی کیفیت کیا ہے, اس کی تحدید کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے کیسے, جیسے اس کے لائق ہے ہمیں جانتا. اور رحمان سر ہے وہ معصور ہے, یہ معنی اللہ سے جو ہے منتفی ہے, اللہ اس سے پاک ہے, یہ نقص اور یہ عیب ہے, اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اس ان دلائل سے کیا ثابت ہو؟ اللہ اوپر. قرآن و حدیث میں اللہ کا علوم مختلف طریقوں اور صورتوں سے جیسے بہت سی چیزیں اوپر جا رہی, الیہ تصعد الکلم الطیب, اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمات طیب. اگر اللہ یہاں ہے تو کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ اگر ہر جگہ ہے, اللہ اگر ہر جگہ ہے, یہ اختر ریاض صاحب جو بات کر رہے تھے کہ بڑے بڑے دعات لوگوں سے کہلواتے ہیں ہر جگہ موجود اللہ ہی, یہ باتیں ہوتی ہی نہیں ہوتی. بڑے بڑے جو داعیان قوم ہر جگہ موجود اللہ ہی, لوگ کہتے ہیں ہر مقام پر موجود اللہ ہی, یہ تصوف ہے. اور یہ علماء دیوبند جو اس عقیدے کی تشہیر کر رہے ہیں حقیقت میں اس غلط اور کفری عقیدے کو پھیلا رہے ہیں. اللہ کے ذات ہی اپنے عرش پر ہے اور اس کا علم و قدرت پوری کائنات پر محیط ہے, یہ ہر جگہ موجود اللہ ہی پرلے درجے کا تصوف ہے. ابو جہل بھی اس عقیدے کا قائل نہیں تھا, اتنا گندا عقیدہ ہے. تو اللہ کی طرف کلمات طیبہ چڑھتے ہیں, اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے چڑھنے کا کیا معنی؟ اگر ہر مخلوق خالق ہے نعوذ باللہ, اوپر پھر کہاں جا رہی ہے؟ پھر تو یہیں موجود نیک اعمال اللہ کی طرف پہنچتے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار, وہ عمل النہار قبل عمل اللیل، کہ اللہ پر چڑھتے ہیں رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے. اعمال چڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف، چڑھنے کا کیا معنی؟ حدیث میں آتا کہ جو شخص یہ چار کلمات کہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ چار کلمات اوپر کو چڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ اور پرواز کرتے کرتے اللہ کے عرش تک جا پہنچتے. لہن دبی کا دبی کی نحل، اور وہاں جا کر ان کی گونج سنائی دیتی، اور فرشتے جو حاملین عرش ہیں وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ چار کلمات فلاں بندے نے پڑھے ہیں اور وہ گونج رہے اللہ کے عرش پر. یہ اوپر کہاں جا رہے تھے؟ اگر ہر جگہ موجود اللہ ہی تو پھر یہیں رہتے وہ، اللہ تو موجود ہے نعوذ باللہ، اوپر کہاں جا رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن عقیدہ بیان کیا، وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. یہودی عیسائی کہتے ہیں ہم نے مقدر کر دیا، اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف. اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے اٹھانے کا کیا معنی؟ یا عیسیٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. یعنی موت دینے کا معنی جب طرف موت کا وقت آئے گا پھر میں اٹھا لیا، پھر ایک وقت آئے گا تجھے نیچے اتاروں گا، اتارنے کا کیا معنی؟ اللہ نے اٹھایا اپنی طرف پھر نیچے اتارے گا. یہ اتارنا اور چڑھانا اٹھانا کیا معنی اس کا؟ اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو اٹھانے کا کیا معنی، اور اٹھانے کے بعد نیچے اتارنے کا کیا معنی؟ ان دونوں چیزوں میں اس اللہ تعالیٰ کا علوم ثابت ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی خلق سے متباین ہے، جدا ہے، الگ ہے. اور جب تیری موت کا وقت آئے گا تو یہ موت دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، پھر زمین پر آئیں گے، چالیس سال رہیں گے، اور چالیس سال کے بعد ان کی موت آئے گی. ایک معراج کیوں ہی معراج نیچے، اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے نیچے ہے تو یہ اوپر جانا ساتوں آسمانوں تک، پھر اس سے بھی اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا، کیا معنی اس کا؟ پھر معراج کر کے نیچے آنا، کیا معنی اس کا؟ اور پھر جب نیچے آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ملے چھٹے آسمان پر، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے کیا کیا؟ کہا تخفیف طلب کر لو، 50 نمازیں بہت بھاری ہو جائیں گی، میری امت دو نہیں پڑھ سکی، جو تم سے زیادہ طاقتور تھی، تم 50 کیسے پڑھ سکو گے؟ جاؤ تخفیف طلب کرو. حدیث کی رفاظ ہے کہ نبی اوپر گئے، اللہ سے تخفیف طلب کی، اللہ نے 5-10 نمازیں کم کر دی، پھر نیچے آئے، پھر موسیٰ نے کہا پھر جاؤ، پھر اوپر جا کے تخفیف طلب کرو، پھر اوپر گئے. یہ اوپر نیچے کہاں جا رہے ہیں؟ چھٹے آسمان، پھر وہاں سے بھی اوپر. کیا مقام ہے خالق کائنات کا؟ اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا معنی اس کا؟ اور پھر پیغمبر اسلام کو اوپر نیچے آنے کا کیا معنی؟ تم کہتے ہو کہ نبی بھی عالم الغیب ہے، اگر نبی عالم الغیب ہے تو معراج کا کیا معنی؟ معراج کا کیا معنی؟ معنی یہی ہے کہ جب وہ زمین پر تھا تو آسمان پر نہیں تھا، آسمان پر گیا تو زمین پر نہیں تھا، پہلے آسمان پر تھا دوسرے پر نہیں تھا، دوسرے پر گیا تو پہلے پر نہیں تھا، تیسرے پر نہیں تھا، تیسرے پر گیا دوسرے اور پہلے پر نہیں تھا. نبی عالم الغیب نہیں. پھر یہ معراج کیا معنی اس کا؟ یہ اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا معنی معراج کا؟ پھر قرآن و حدیث میں بہت سی چیزیں اتارنے کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے وہی اتاری. اتارنے کا کیا معنی؟ اگر اللہ یہاں موجود ہے وہی دے دے. اتارنے کا معنی ہے چیز اوپر سے نیچے آ رہی. اللہ فرشتے موکل بھیجتا ہے بندوں کی حفاظت کے لیے، کچھ اتار رہے دن کی جوڑی، یہ کہاں سے اتر رہے؟ اللہ اتار رہے. اتارنے کا معنی اتارنے والا اوپر ہے، بارش اتارتا ہے، کیا معنی اتارنے کا؟ معنی وہ اوپر ہے. پھر سمائے رزقوں کو، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، ہم اوپر سے اتارتے ہیں، کیا معنی اتارنے کا؟ اتارنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اوپر اوپر ہو کر وہ نہیں. یہ تمام چیزیں کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کے لیے علو ہے، اللہ اوپر ہے، اپنی خلق سے متباعد و جدا ہے، خلق کے اندر نہ مخلط ہے نہ حلول کیے ہوئے ہے نہ ان کے اندر موجود ہے، اور نہ ہر مخلوق نعوذ باللہ خالق ہے، خالق الگ ہے مخلوق الگ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے کرو اپنے پروردگار. یہاں دو ذاتیں ہیں، ایک اللہ کی ذات جو حکم دے رہی ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، ایک رب کی ذات ہے، اور ایک ذات عابدین کی، عبادت کرنے والوں کی. تو عابد اور معبود ایک ہی، یعنی عابد بھی معبود ہے اور معبود ہی عابد ہے. یہ تفریق کیسے کرو گے؟ یہ دو الگ ذاتیں ہیں، ناس الگ ہے، رب الگ ہے. اگر حدیث میں آتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر نزول کا کیا معنی، کیا معنی نزول کا؟ اللہ اترتا ہے، جب رات کا آخری تہائی باقی بچتا ہے اللہ اترتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور تمام حدیث کی کتب میں نزول وہ علم ہو اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نزول کی کیفیت ہم نہیں جانتے، جیسے اللہ کے لائق ہے ویسے ہی ہم نزول کو اپنے ذہنوں میں قیاس بھی نہیں کر سکتے. یہاں بھی ایک بات کی وضاحت ضروری، ایک وائز باز کر رہا تھا، اپنا اپنا انداز بیان ہوتا، بندہ آپ کچھ تک کہ یا اللہ مجھے رزق دے، مجھے شفا دے، میں تجھے پکارنے کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر آئے ہوں، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے تجھے روزی بھی دوں گا، شفا بھی دوں گا، میں تجھے دینے کے لیے اپنا عرش چھوڑ کر آئے ہوں. لا نعوذ باللہ، یہ کلمہ کفر ہے. اس کا مطلب اللہ کے نزول کی کیفیت کو جانتے نہیں؟ اللہ کا نزول، مخلوق اگر چھت پر ہے نیچے آ گئی تو چھت اس کے وجود سے خالی ہو جائے گی. میں کرسی پر بیٹھا ہوں، اٹھوں گا تو کرسی مجھ سے خالی ہو جائے گی. اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا، اس کا نزول مخلوق کے نزول جیسا نہیں ہے، اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے. عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا نزول ابھی علوم کی نیچے چیز کون سی ہے؟ یہ اوپر. اگر آپ کہیں کہ اللہ زمین پر ہے نوز مخلوقات کے ساتھ ہے، تو آسمان کی طرف نزول کا کیا معنی؟ آسمان تو اوپر، اوپر سے نیچے آنا آسمان پر، اس کا معنی آسمانوں سے اوپر ہے. اور پھر اس کا پکارنا کہ ہے کوئی مریض، فرق کرنے کو گے مریض اور شفا دینے والے میں. اگر مریض بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، تو اس سے بڑی حماقت اور جہالت ہے کوئی؟ ہے کوئی سائل میں اس کو روزی دوں؟ اگر سائل بھی وہ ہے، مسئول بھی وہ ہے، تو پھر اس پکارنے کا کیا معنی، کیا معنی اس کا؟ اور پھر کتابوں نے بتاس میں ایک پکارتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، حتیٰ کہ فجر شروع ہوتی ہے، ثم یصعد، پھر اللہ اوپر کو چڑھ جاتا ہے، اوپر کو چڑھ جاتا ہے. کیا معنی اس کا؟ اس کا اوپر سے نیچے آنا اور پکارتے رہنا فجر شروع ہونے تک، پھر نیچے سے اوپر کو چلے جا رہا، کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی اللہ کے جو علو ہے، اپنی خلق سے اس کی جدا ہے، آگے مختلف نہیں ہے، نہ بندوں کے اندر ہے نہ بندوں کے ساتھ ہے اس کی ذات. اس کا علم ہر مقام پر ہے، اس کا احاطہ ہر مقام پر. ایک معنی اور قابل غور، اگر ہر انسان میں اللہ ہے یا ہر مخلوق نعوذ باللہ اللہ ہے، جیسے کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے، تو اس کا معنی یہ کہ غلبہ پایا تو انسان فاتح بھی ہوتا ہے، مفتوع بھی ہوتا ہے، انسان صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، انسان کی مراحل ہے، معدوم، پہلے معدوم ہے، پھر وجود، اور پھر عدم، اور پھر دوبارہ پیدا ہوگا، دوبارہ قیاموں کو اٹھایا جائے گا. یہ سارے مراحل کے خالق کے لیے ہوں گے، پھر انسان، پھر بوت، اور پھر اس کا دماغ مختلط ہو جاتا ہے، اور کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی، کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ. یہ تغیر اللہ میں آ رہے ہیں کیا؟ پھر انسان، مسلمان، کافر، نیک اور بد، کہ ہر چیز اللہ ہے نعوذ باللہ، مقامات اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ناپاک بھی ہیں گندے بھی ہیں، کہ ہر جگہ لذیذ تمہیں حقیقت جائے، تمہارے دماغوں میں اس کا کیا تعارف ہے؟ پھر اس کا معنی یہ کہ اس پر چیز غالب آ سکتی ہے کوئی بھی. دیکھیں حدیثوں میں آتا ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. حدیث ہے کہ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے اس طرح کہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، اور بھاگتے بھاگتے ایسے مقام پر پہنچ جائے اذان سنا دے. اب اذان جہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو رہی، بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے پریشان ہے، اور آخری کونے تک پہنچ جاتے جہاں اذان کی آواز نہ آ رہی. اللہ کے نام سے بھاگتے، اللہ کے نام کی طاقت اور اس کے نام کی قوت. لیکن ایک انسان نے اگر اللہ حلول کیے ہوئے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر شیطان تو غالب بات ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوئے حتیٰ کہ فجر شروع ہو گیا اس نے نماز نہیں پڑھی، فرمایا کہ ذاک رجل بال شیطان فی اذنیہ، اس شخص کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا. بتاؤ یہ بات کہاں جاتی؟ اللہ کے نام کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے، اور نعوذ باللہ اگر اللہ وہاں موجود ہے تو شیطان تو غالب آ گیا. نہ صرف یہ کہ غلبہ اور تسلط، شیطان کیا مان. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ یاخد الشیطان فی قافی دراف عرب صلاف اوقد، انسان جب سوتا ہے ہر انسان کے اس گردن میں قافی الراس میں شیطان تین گرے ڈال دیتے، تین گرے ڈالتا ہے. انسان سو رہے چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، اور چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، شیطان اٹھے فجر کے وقت اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی، اور اگر وہ وضو کر لے دوسری گرہ کھل جاتی، اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ کھل جاتی اس بندے کے عمل سے. اور اگر بندہ اٹھے نہیں سویا رہا اور اٹھا اپنی مرضی سے، نہ اللہ کا ذکر ہے نہ وضو ہے نہ نہ خبیث النفس ہوتا ہے اور کسلان ہوتا ہے. اگر اللہ ہر انسان میں ہے تو کیا معنی کرو گے اس کا، کیا اس کا مفہوم ہے؟ یہ بات کہاں پہ کہاں جا رہی؟ اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے، اور جہاں اللہ کی ذات نعوذ باللہ موجود ہے وہاں شیطان گرے بھی لگا رہے، اور اللہ معاف کرے کانوں میں پیشاب بھی کر رہے. اس تسلط کا کیا معنی بیان کرو گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یجری الشیطان فی مجرا دمک، کہ شیطان جو ہے تمہارے خون کے ساتھ گردش کر رہا. اگر اللہ مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہے اور ہر شخص میں اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے، تو شیطان تو گردش کر رہے ہیں مجرا دم میں، گھوم رہا گردش کر رہے ہیں. پھر کیا معنی کرو گے اس کا؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تمہارے گھروں میں داخل ہوتا ہے، اگر اللہ کا ذکر تم نہیں کرتے تو شیطان ایک گھر کے حاکم کی طرح اس گھر میں اپنے پورے احکام نافذ کرتا ہے، اس گھر کا مالک بن جاتا ہے. کہ شیطان جب سورج ڈوبتا ہے شام ہوتی ہے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ گھر کا مالک اس گھر میں کیسے آ رہا ہے. اگر وہ آتا ہے اللہ کا ذکر کر کے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری رات کا ٹھکانا کیا ہے یہاں سے، اور پھر کھانا لگتا ہے کھانا شروع کرتا ہے، اب انتظار کرتا ہے کہ کھانے کی نوبت ملتی نہیں ملتی. اگر وہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے تو شیطان بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ کھانا بھی کیا ٹھکانا بھی کیا کھانا بھی کیا، اس گھر سے باہر نکل جاتا. اور اگر وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر داخل ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے چیلوں کے ساتھ کہ گھر کا ٹھکانا آج مل گیا، اس گھر کی حکومت وہ مل گئی. لگا اللہ کا ذکر کیے بغیر اگر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان کرتا ہے مبارک ہو اب یہ کھانا بھی ہمارا، اب وہ کھانا بھی کھا رہا ہے گھر میں اس کا ٹھکانا بھی بن گیا، اور ایک گھر کے حاکم کی طرح اس گھر میں اس کے احکام نافذ ہوتے ہیں. اس گھر کا اللہ ہی حافظ ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اور جہاں گھر کے مالک اللہ کے ذکر سے غافل. تعریف کرو گے پر اللہ ہے تو شیطان کو یہاں نفوذ حاصل ہو گیا. پھر کیا اس کا معنی ہے؟ ان ساری احادیث کا اور نصوص کا کیا معنی کرو گے؟ اس معنی میں بے شمار نصوص موجود ہیں اور بے شمار ادلہ موجود ہیں، پھر اس کی کیا تعبیریں کرو گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بالکل معمولی میرے اب چند ایک دلائل کا یعنی چند اسانید سے جن سے اللہ رب العزت کا علوم اور اس کا خلق سے متمائل ہونا ثابت ہو رہا ہے. وہ خلق کے اندر نہیں ہے, حلول نہیں ہے, اختلاط نہیں ہے. صوفیہ کے عقیدے باطل ہیں اور ان کے جتنے بھی نظریات ہیں سارے کے سارے فاسد ہیں. میں بتایا کہ فطری عقیدہ, فطری عقیدہ. دیکھ رہی ہے انسان جو جانور نما ہے, انسان نما جانور اس عقیدے کو نہیں جانتے. سلیمان علیہ السلام کے دور کی چونٹی, کیا قابل فخر عقیدہ کہ اللہ کے پیغمبر نے اس چونٹی کی بات بھی بتائی, اس کا قصہ بھی بتایا اور اس کی حیات قضائی بھی بتائی. بہت بڑی حکومت تھی اور بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے, پھٹ گئی. اور سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی, ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اتنی بڑی سلطنت تھی, درندوں پر, پرندوں پر, جنوں پر, انسانوں پر, حیوانوں پر, سب پر حکومت. اور ایک وقت آیا کہ پانی تک رسائی ممکن نہ رہی, نہ آسمان میں برف رہا ہے اور نہ زمین سے نکل رہا, اتنا گہرا ڈل رہا, حتیٰ کہ کیسانی پھیل گئی, ہلاکتیں شروع ہو گئی, مویشی مر رہے, انسان مر رہے. طے ہوا کہ کسی مقام پر جاتے ہیں جنگل میں اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک مسکین حیات بنا کر اور اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. چنانچہ لشکر پورا ساتھ چل پڑا, جو مقام طے تھا تو آخری درد فرعا نملتن, ایک چیونٹی دیکھی, ایک چیونٹی اتنا کافی تھا, بس چیونٹی دیکھی. لیکن نہیں, اس کی حیات کیا تھی, مستلقیت اللہ ظاہرہ, وہ اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی, اس نے اپنی کمر زمین سے لگا رکھی تھی. رافعتن ببعض قوائمها الى السماء, آسمان کی طرف ایک چونٹی کا عقیدہ, اپنی پشت زمین سے ٹیکے ہوئے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں, نندے نندے پاؤں اور ٹانگیں اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے. اور کیا کہہ رہی ہے, بغیر کسی وسیلے واسطے کے, اللہم انا خلق من خلقك. حالانکہ وسیلہ سامنے موجود ہے, اللہ کا پیغمبر, لیکن نہیں, شخصی وسیلہ جائے کو معلوم. اللہم انا خلق من خلقك, اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں, تو نے ہمیں پیدا کیا. جب پیدا کیا ہے تو ہم کو بھوکا اور پیاسا کیوں مار رہے, ہماری روزی تیرے ذمہ ہے, ہمیں روزی عطا فرما. دیکھو مانگنے کا انداز, بڑے سب سکیا, یا اللہ ہم کو پانی چاہیے, ہمیں پانی عطا فرما, ہم پیاسی, ہمیں پانی عطا. پیاسا نمبر ایک چونٹی جو مکلف رہی, چونٹی پر نہ کوئی کتاب اتری اور نہ اس کی طرف کوئی نبی مرسل آیا, نہ اس کی طرف وہی آئی. ایک جانور ہے چھوٹا سا, اور عقیدے کی معرفت آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح بیٹھی ہوئی, اپنی پشت زمین سے ٹکا لی. اسے میں کہ میرا دین کے اندر نہیں بلکہ اوپر ہے, میرا پروردگار اوپر ہے. ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا مشکل شاید نیچے, ایک شخص مرا وہ جیسا بھی ہو. ایسے کئی لوگ ہم جانتے ہیں جو پوری زندگی نشے میں پھت رہے, چرس اور بھنگ پیتے رہے اور کبیاں اور کتے گھوم رہے, اور لوگ جب وہ مر گئے ان کو دفن کر کے ان پر کبا بنا کر ان کو مشکل کشا مان لیتے کہ اب تمہارے مشکل کشا. یعنی پوری زندگی بھنگ گھونٹ گھونٹ کر پیتے رہے. اور یہ صوفیاء اس کماش کے لوگ, ان کا بھنگی ہونا امر اس لیے ہوتے ضرور ہوتے. ایک نجس اور ناپاک چیز, وہ شاہ صاحب ایک مقام پر فقیر کر رہے تھے, کسی ملنگ نے چھیڑنا چاہا اور ایک عجیب سوال بھیجا کہ سائیں اگر بھنگ گھونٹ کے رکھی ہو اور کتے کی ٹانگ اس میں پڑ جائے تو اس بھنگ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کتے کی ٹانگ دھونی پڑے گی, کتے کی ٹانگ دھونی پڑے گی, یہ ہے عقیدہ. اور حیرتہ کی ٹانگ دھونی پڑے گی. کتا نجس ہوتا ہے, کسی برتن میں منہ ڈال دے اس کو سات بار دھو گے تو پاک ہوگا. فرمایا کتے کی ٹانگ دھونی پڑے گی. رحمہ اللہ, اللہ رحمتیں فرمائے جنہوں نے ہماری تربیت کی. جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ شاہ صاحب کا علم ہے. توحید خالص صاحب کی کتاب، اس میں اللہ رب العزت کے علوم پر قرآن حدیث سے پڑھا دلائے. چنانچہ یہ دیکھو چیونٹی، اس کا عقیدہ، اس کا عقیدہ کتنا نفیس اور عظیم ہے. اپنی پشت زمین سے ٹیکے ہوئے، اپنا منہ آسمان کی طرف کیے ہوئے، ہاتھ کو آسمان کی دراز کیے ہوئے، اللہم انا خلق من خلقک، بغیر کسی واسطے کے وسیلے کے اللہ سے براہ راست دعا ہو رہی ہے، اللہ ہم تیری مخلوق ہیں. اللہ نے کیسی قبول کی؟ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے یہ طاقت دی تھی ہر مخلوق کی بولی سمجھنے کی، آپ نے چونٹی کا گڑیا سمجھ لیا، اس کی دعا سمجھ لی. فرمایا کہ ارجعو، لوٹو لوٹو، چلو بھاگو، تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے بارش ہو جائے گی، تمہارے کپڑے بھیگ جائیں گے، جلدی چلو. لقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، چونٹی دعا قبول. اللہ نے چونٹی کی دعا قبول کر کے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری مخلوقات کو مرنے سے بچا لی ایک چونٹی کی دعا قبول کر کے. اللہ کس کس کی سنتا ہے اور کیسے سنتا ہے؟ ایک چونٹی کا عقیدہ، اس کی ننی سی کھوپڑی میں جو بات آ گئی، یہ ارباب پکڑ کے دماغوں میں بات نہیں آئی. کتنا گندا اور گمراہ. میں اس مضمون دو شعبے بنائے ہیں، ایک کچھ دلائل، دلائل تو اس میں جتنے بیان کریں کم ہیں. دوسرا جو صوفیاء کے دلائل ہیں ان کا مواخذہ اور ان کا جو ہے وہ رد، یہ ایک الگ موضوع. انہوں نے کچھ قرآنی آیتوں سے استدلال کیا، کچھ احادیث سے. احادیث کچھ موضوعات بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کچھ صحیح بھی. اس رب کل میں نے شعبہ بنایا تھا، اور اگر مصروفیت نہ ہے تو اگلا پروگرام ہم اسی موضوع پر رکھتے ہیں، جس میں ان کے جتنے ان کے دلائل ہیں. جیسے ایک عام حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤ بن جاتا ہوں، اور اس کی زبان بن جاتا ہوں. اس کو بڑا لیا جاتا ہے، اس پر مفصل کلام. اس قسم کے اور مضمومہ دلائل جو ہیں ان پر نقد اور ان کی ان شاء اللہ اس کو اڑتے تو ان شاء اللہ عزیز ترتیب بن جائے گی، اعلان ہو جائے گا، اس پر ان شاء اللہ بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم عقیدہ صافیہ پر قائم رہیں. اور الحمدللہ میں بڑا مطمئن خوش ہوں اپنے عقیدے پر، الحمدللہ اپنی جماعت کے عقیدے پر، کہ اللہ نے ان خرافات سے بچایا، اللہ نے ان رضائل سے بچایا، اللہ نے اس غلاظت سے بچایا، اور اپنی وحی کا نور جو ہے آخر جو کتاب سنت پر قائم ہے وہ میں عطا فرما دیا، اور الحمدللہ اس پر ہم قائم ہیں عقیدے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے. اللہ کے وحی کی نور ہماری اساس ہے، اس نور سے ہمارے قلوب منور ہیں، اذہان منور ہیں، اور اعمال جو ہیں روشن میں منور ہیں. اللہ اس پر قائم رکھے مرتے دم تک، مرتے دم تک قائم رکھے. اپنے اپنے پیغمبر کی توفیق، اطاعت کے رنگ میں ہو، اور عقیدہ خالصہ اللہ ہم کو عطا فرما دے، اسی پر ہم کو قائم رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.